Zdrowy wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 czerwca, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Impreza przełożona o rok, obawy kibiców i oto wreszcie jest pierwszy mecz biało-czerwonych na Euro. Za kilka godzin starcie Polska-Słowacja. A za godzinę w Brukseli rusza szczyt NATO z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Ta roślina faktycznie może dziwić. Dziwidło zakwitło w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Operacja Słowacja to już dziś. Przed reprezentacją Polski pierwsze starcie na Mistrzostwach Europy. W sumie będzie to już dziewiąte spotkanie między naszymi krajami. Z 8 poprzednich Polska wygrała 3 mecze, a Słowacja była górą 4 razy. Zawodnik niemieckiego Augsburga Rafał Gikiewicz jest pewien, że oba zespoły dadzą dziś z siebie wszystko. W piłce jednak nie jest tak łatwo, trzeba wyjść, wybiegać i wyszarpać zwycięstwo. My jako Polacy będziemy mieli większe ciśnienie i to wszyscy oczekuje, że to my pokonamy Słowaków, a oni będą chcieli pokazać, że niepotrzebnie ich zaczęliśmy lekceważyć i będą się chcieli odbyć na boisku. No, mam nadzieję, że wygramy, a wiadomo, że i Słowacja i Polacy wiedzą, że potem nas czekają mecze czy z Hiszpaniami, czy ze Szwedami, więc w miarę upływu czasu te mecze będą cięższe, więc każdy będzie chciał fajnie zacząć turniej. Początek meczu o 18 na stadionie w Sankt Petersburgu, a jeszcze dziś o 21 w drugim meczu w naszej grupie Hiszpania zagra w Sewilli ze Szwecją. Wszystkie najważniejsze informacje na temat Euro znajdą Państwo w serwisie specjalnym dostępnym na portalu polskieradio24.pl. Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje objazd kraju w ramach promocji Polskiego Ładu. Odwiedzając Węgrów na Mazowszu mówił, że najnowszy program rządu to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. To drogi, to strażnice, ale to także obiekty sportowe, obiekty kulturalne, chodniki przy ulicach, przy drogach i wreszcie to ogromny program infrastrukturalny we wszystkich możliwych wymiarach związanych z energetyką, internetem, kolejami polskimi, wszystkim tym, co jest potrzebne do rozwoju gospodarczego. A Polski Ład będzie wspierał Kukiz 15. To efekt porozumienia zawartego dziś między Prawem i Sprawiedliwością, a liderem Kukiz 15. W zamian partia rządząca poprze projekt ustawy antykorupcyjnej oraz ten dotyczący sędziów pokoju i dnia referendalnego. A w najbliższą niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński zainauguruje cykl spotkań promujących Polski Ład w całej Polsce. Politycy przez najbliższe tygodnie będą prezentować założenia programu w każdym powiecie. Do Polski dotarło dziś ponad 1 000 000 szczepionek firmy Pfizer, poinformował prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Około południa, czyli w tym momencie, powinien trafić do nas kolejny 1 000 000. W sumie dziś do Polski dotrze ponad 2 miliony szczepionek tego koncernu. Jutro kolejna partia od firmy Johnson & Johnson, a w sobotę od Moderny. Liczba osób w pełni zaszczepionych zbliża się do 10 milionów. A z powodu pandemii koronawirusa jest apel o oddawanie krwi. Apel szczególnie wybrzmiewa właśnie dziś, w Światowym Dniu Krwiodawcy. Oddanie krwi to dawanie nadziei na życie, mówi honorowy dawca Roman Skubis. Moja przygoda zaczęła się właśnie na komisji poboru do wojska. Wtedy zacząłem oddawać i później w wojsku, po wojsku. I tak ponad 40 lat oddaję i oddam też ponad 40, chyba gdzieś około 42 litrów. Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest w dzień urodzin Karla Landersteinera, który w 1901 roku odkrył grupy krwi, za co otrzymał Nagrodę Nobla. Przywódcy 30 krajów mają dzisiaj dać zielone światło na rozpoczęcie szerokiego programu reform w strukturach NATO. Za godzinę rusza szczyt w Brukseli. Program zmian, nazywany NATO 2030, ma sprawić, że sojusz stanie się bardziej nowoczesny. W maju na spotkaniu krajów wschodniej flanki NATO o takiej potrzebie mówił prezydent Polski Andrzej Duda. Bardzo ważne jest, żebyśmy my pokazywali w tej sytuacji, że Sojusz Północnoatlantycki jest żywy, że Sojusz Północnoatlantycki dopasowuje się, krótko mówiąc, do rozwijającej się sytuacji. Reformy mają sprawić, że Zachód skutecznie przeciwstawi się rosnącym wpływom Rosji i Chin na świecie. Szef NATO Jens Stoltenberg zapowiedział też ścisłą współpracę z krajami spoza sojuszu, a także państwami Pacyfiku. Nawiążemy nowe zobowiązania na całym świecie. Spodziewam się też, że zwiększymy liczbę szkoleń sił zbrojnych naszych partnerów, by budować ich zdolności. NATO ma też włączyć się do walki ze zmianami klimatycznymi. Ta roślina faktycznie może dziwić. Dziwidło zakwitło w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Po raz pierwszy w Polsce. Roślina pochodzi z Sumatry i w naturze występuje tylko tam. Kwiatostan osiąga ogromne rozmiary. Może urosnąć 2 metry w górę i 1,5 metra w szerz. Dziwidło nie tylko z daleka widać, ale i czuć. Niestety wydziela ono woń przypominającą zapach padliny, by przyciągnąć jak najwięcej zapylających owadów. Unikatową roślinę można oglądać na żywo albo za pośrednictwem transmisji w internecie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nowy tydzień wita nas naprawdę piękną aurą. Dzisiaj dużo słońca i przyjemne temperatury. Delikatnie popadać może jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Od 18 stopni na wschodzie, przez 21 w centrum, do 24-25 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowa łazienka? Tak. W Leroy Merlin znajdziesz solidne rozwiązania na lata. Teraz zestaw podtynkowy WC Roca Ossa z miską bezkołnierzową, wypinaną deską wolnoopadającą i 10-letnią gwarancją. Już za 898 zł. Zapraszamy. Leroy Merlin. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2021. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy firmy działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma w dniu 18 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polski Fundusz Rozwoju. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie Jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 12, a zatem niecałe 6 godzin do spotkania Polska-Słowacja. Dzień dobry Państwu. Stać. To wszystko. co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. A gdzie tam, to dopiero początek i miejmy nadzieję, że nie początek trzech spotkań na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej polskiej drużyny reprezentacji Polski w piłkę kopaną. Mocno trzymamy kciuki i przypomnę, że odliczamy nie tylko trójka do trzeciej, a dziś do 18:00. Znaczy się jeszcze niecałe 6 godzin pozostało do tego spotkania. Jak słyszeliśmy, po południu, po południowej audycji zapraszamy do trójki specjalne Studio Euro. Już teraz Państwa zapraszamy. A u nas, aż, czy to przypadek, 12 minut po godzinie 12:00, słuchają Państwo audycji. Trójka do trzeciej. W części popołudniowej naszego spotkania odwiedzimy małe lotniska. Właściwie powiem o tym, że pandemia uderzyła w lotnictwo, ale nie w całe to, co dla dużych portów lotniczych czy przewoźników było ciosem. Dla lotnictwa ogólnego General Aviation stało się swoistym dopingiem i o tym powiemy już za chwilę. Wybierzemy się także z Trójmiasta do Zakopanego, ale nie samolotem, tylko rowerem, i to w 4 dni, i to w szczytnym celu. I o tym porozmawiamy już za kilkanaście minut. Tak, jak już dojedziemy pod Samickie Tatry, to spotkamy się także z turystami na nowym szlaku na zakopiańską Gubałówkę. Zachęcam do pozostania z nami, bo nie tylko słowo, nie tylko ciekawe tematy, ale także muzyka. No właśnie, i gitara. Yeah.

20 minut po godzinie 12. Jedni startują i wzbijają się coraz wyżej, inni wręcz odwrotnie muszą poczekać, by w pełni rozwinąć skrzydła. Pandemia uderzyła w lotnictwo, ale nie całe. To, co dla dużych portów lotniczych i przewoźników było ciosem, dla lotnictwa ogólnego, czyli General Aviation, stało się swoistym dopingiem. Firmy organizujące loty małymi samolotami, także niewielkie lotniska, także te trawiaste, nie narzekają na brak chętnych i inwestują również w nowinki technologiczne. Kontakt! Chodź, migła! Było to naprawdę bardzo dużym plusem dla nas, dla naszej branży, która tak naprawdę nigdy wcześniej tak nie rozkwitła, jak właśnie podczas pandemii. Bo paradoksalnie w tym czasie małe lotnictwo zyskało na znaczeniu. Gdy pasażerskie kolosy nie mogą latać, do gry wchodzą samoloty General Aviation. Zarówno nowi, jak i dotychczasowi klienci zgłaszają się do nas po prostu na bieżąco cały czas. Mówi Anita Lisowska z General Aviation Services. Pytali o możliwości odbycia właśnie podróży na swoje czy wakacyjne kierunki, czy typowo biznesowe, żeby utrzymać ciągłość właśnie swojego biznesu, swoich działalności, czy żeby po prostu troszkę odpocząć z rodziną w miejscowościach, gdzie na przykład posiadają swoje po prostu wille. Takie latanie nie byłoby jednak atrakcyjne, gdyby nie rozwój również technologiczny infrastruktury. For 28 India Barcelona Information, I suggest start descending and reach altitude 2000 feet before Romeo Point of Eco Papalima Lima. Chodzi tu o wygodę i dostęp lotnisk, tych zupełnie małych, trawiastych, ale i dużo większych. Bardzo wiele portów, i tych głównych, komunikacyjnych, i mniejszych, posiada oddzielne terminale GA, tak zwane General Aviation Terminal, bądź saloniki VIP, albo tak zwane fast tracki. Dzięki temu pasażerowie mogą swobodnie, bez żadnych problemów, bez kolejek, po prostu przejść check-in i dostać się na pokład. Te mniejsze lotniska też wyczuły koniunkturę i starają się jak najbardziej ułatwiać korzystanie z lądowisk. Takim przykładem jest lotnisko w Lesznie. Lotnisko w Lesznie jest lotniskiem sportowym. To nie jest wielki port lotniczy, który ma swoją ochronę, służbę ochrony, lotniska, jakieś wielkie służby operacyjne i wieża, na której siedzi 10 osób. Mówi Michał Graczek, szef leszczyńskiego lotniska. My bardziej podchodzimy do tego, żeby ci piloci, którzy u nas lądują, mogli sobie samodzielnie, bezpiecznie skorzystać z pewnych rozwiązań, które po prostu poprawią bezpieczeństwo ich latania. I jednym z nich jest smart oświetlenie ścieżki podejścia, które działa tu od niedawna. Jest do tego skonstruowany specjalny sterownik. Pilot wysyła SMS-a na określony numer, określa w nim długość świecenia, czyli może sobie włączyć te światła na 5, 10 albo 600 minut, ile mu tak naprawdę potrzebne. Może to zrobić dolatując z powietrza, może to zrobić na ziemi przed startem i po prostu światła się uruchamiają. Właściwie opóźnienie jest od momentu wysłania SMS-a około 5-7 sekund. Światła się uruchamiają. My też dostajemy powiadomienie przez aplikację, że dany użytkownik je włączył. No i po zakończonych lotach po prostu same się gaszą. Naprawdę robi to wrażenie. Oświetlenie lotniska nocne i możliwość latania przy tym oświetleniu, jest to niesamowita frajda. Mówi pilot Andrzej Walczak. Jest to bardzo przydatna i wygodna rzecz, bo widzimy lotnisko z daleka. Na podejściu naprawdę dużo łatwiej nam się znaleźć w miejscu, gdzie tak naprawdę za wiele nie widać. Sierra Papa, Fox Tango, Sierra Warszawa, kontrola. Jest to jeden z aspektów infrastruktury. Cieszy mnie również bardzo fakt, że porty myślą również o hangarach. Hangar na dobrą sprawę jest potrzebny w każdym porcie komunikacyjnym w Polsce, ponieważ właścicieli prywatnych odrzutowców czy samolotów turbosiłowych po prostu z roku na rok przybywa. Dlatego też porty takie jak Bydgoszcz, czy Katowice, czy Gdańsk już jakiś czas temu rozpoczęły właśnie pracę w tym zakresie i takie hangary zdecydowały się po prostu rozpocząć ich budowę. Przy okazji dodajmy, że już w najbliższy weekend 18 i 19 czerwca będzie można przekonać się, jak bardzo General Aviation kwitnie. W wspomnianym Lesznie odbędą się pokazy również nocne pod nazwą Antidotum Airshow, a w programie, bo spojrzałem, m.in. występy grup Airco Beechcraft, Bonanza czy Flying Dragons. Oczywiście nie zabraknie też wyjątkowego sprzętu latającego, m.in. samolotów H-540, wojskowego Herkulesa czy mini-odrzutowca Falcon 2000. O czym też z radością zawiadam. Ja, miłośnik lotnictwa, Kuba Witkowski. I've been dreaming it's the summer's day. I guess the boy in

ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaję egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha, jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Bierzmy kolegi, szepce do mojego usta drwią. 29 minut pozostało do godziny 13. Wyjątkowy gość jest z nami, aspirant Artur Majchrzak, wyjątkowy policjant z Kielc, Komendy Wojewódzkiej Policji. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. To już człowiek odpoczął? Wróciły siły? Siły wróciły, ale taśma pamięci w głowie się cały czas kręci, także jeszcze jestem na trasie, jeszcze jestem na rowerze, jeszcze gdzieś tam myślami cały czas jestem na trasie Gdańsk-Zakopane, także no jestem mega szczęśliwy. Przypomnijmy, cóż to za wyczyn? 4 dni, 700 kilometrów i to wszystko w celu charytatywnym, właśnie z nadmorza, z Trójmiasta do Zakopanego w 4 dni. To możliwe? To do zrobienia? Jest to do zrobienia. Trzeba sobie to wszystko gdzieś tam poukładać w głowie. Ja założyłem, że jestem w stanie te pierwsze 3 dni zrobić po 200 km, czyli każdego dnia te 200 km przejechać. No i to ostatni odcinek górski, 130 km tutaj od Krakowa do Zakopanego, no to wiedziałem, co mnie czeka, ponieważ już tą trasę kiedyś robiłem, więc miałem świadomość tego, że te podjazdy, te górki będą wyczerpujące, więc tą końcóweczkę taką sobie zostawiłem, ten języczek, taki to 130 km, żeby po prostu spokojnie, w miarę świeżo dojechać do celu. Także no super, bardzo się cieszę, jestem mega zadowolony, że plan w 100% się powie, także z tego się bardzo cieszę, ale cieszę się również z tego, że zbiórka na rower ręczny dla Tadeusza, całego tego wyczynu, tak, przypomnijmy. Tak, właśnie, no powiem szczerze, to jest cały czas, to jest cała podstawa tego wszystkiego, bo od tego się zaczęło, właśnie od tej zbiórki, że to trwa. Jest już na koncie ponad 9 tysięcy złotych, brakuje no nieco, można powiedzieć, no prawie połowa, także fajnie, bardzo się cieszę, że to idzie i myślę, że niedługo już dołączy do nas rowerzystów, bo już mogę tak powiedzieć, dołączy do nas Tadeusz Mazur, który będzie na swoim rowerze ręcznym śmigał rodem z nami, także strasznie się cieszę. Bo na taki sprzęt właśnie zbiera pan pieniądze. Proszę powiedzieć, na trasie, jaki był odzew? Podejrzewam, że rowerzyści ludzie uśmiechnięci, ale gdy dowiedzieli się, że nie tylko to taka przejażdżka z Trójmiasta do Zakopanego, jak reagowali? No powiem szczerze, cały czas mnie kibicowali. Ja się strasznie, że tak powiem, cieszyłem już tak, jak już jechałem na miejscu, ponieważ spotykając w pociągu rowerzystów, rozmawialiśmy, opowiadałem o tym, co będę robił, i to wszyscy mi kibicowali. Mówili, opowiadali mi po prostu, jakie oni trasy robią, co robią, gdzie byli, bo też wracali na przykład ludzie z Olsztyna, gdzieś spotkałem także na trasie tutaj Kielce, Warszawa, więc opowiadali mi o swoich trasach, ja mówiłem o swojej, no to byli pod wrażeniem, nie ukrywam. Ale też kibicowali. Mówili, że fajnie, że super pomysł, że świetna sprawa. W ogóle też nawet osoby, które gdzieś słyszały tak obok naszą rozmowę, wychodząc z pociągu, mówili naprawdę szacunek duży i powodzenia. Także no, ja się strasznie tego cieszyłem. A wiem jedną rzecz, że rowerzyści to są uśmiechnięci ludzie i naprawdę bardzo, bardzo tacy życzliwi, ponieważ we Wrocławku, jak wyjechałem z terenu leśnego Kolarzówką, zacząłem po prostu sprawdzać, co się tam dzieje, wyfraszny, ktoś mi zaczął szumieć w łańcuchu. Zatrzymał się kolarz, tak mogę to nazwać, bo to widać, że naprawdę odpowiednio był ubrany i też postura wskazywała na to, że to raczej ktoś, kto długo, że tak powiem, nie robi to, co... Tak, długo nie siada z roweru. Zatrzymał się i po prostu zapytał, czy chcesz pomóc. Ja oczywiście no, jakoś tam sobie rodziłem, także podziękowałem. Podziękowałem, ale tak, to są właśnie rowerzyści i my uważam, że my rowerzyści powinni się trzymać razem i właśnie w tym gronie też powinien znaleźć się Tadeusz Mazur, ponieważ ma wielkie serce sportowca. Mimo niepełnosprawności. I właśnie dla niego zbiera pan pieniądze. Proszę powiedzieć, no czy ktoś, kto pracuje, mieszka w Kielcach, w okolicach ma troszkę łatwiej, no bo jednak te góry świętokrzyskie są wymagające, ale jak wyglądało pana przygotowanie do tej wyprawy? No, czy ma łatwiej? Ja powiem tak, fajnie jest trenować w górach świętokrzyskich ze względu na to, że mamy i odcinki płaskie, i odcinki górzyste. Ale te tak płaskie to są wymagające, to nie takie hop-siup. Gdzie pan jeździł, na jakich trasach? Ja jeździłem na trasach, ponieważ mieszkam górnie, pod Kielcami. Robiłem sobie trasy, taką pętelkę wokół Łucogór. Czyli mówię tutaj o trasie Górno, Podlętyn, Nowa Słupia i w kółeczko. Święta Katarzyna, tak. Jeden taki odcinek ma 50 km, czyli jedna taka pętelka. No, to po śniadaniu dla pana to... No. A ja takie pętelki robiłem sobie dwie, z przewyższeniem trochę ponad 1000 metrów, także no. To jest mniej więcej tyle, ile jest przewyższenia z Krakowa do Zakopanego, także już tak gdzieś tak przed smak miałem tego, co mnie czeka i po prostu w ten sposób się przygotowałem. Nie przygotowałem się zbyt długo, zwłaszcza za to, że no ta zima w tym roku wyjątkowo długo trzymała, ale wystarczyło mi to w zupełności. A jeśli chodzi o sprzęt, to jest do zrobienia dla przeciętnego rowerzysty, który tam może niekoniecznie codziennie, ale może raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu wsiada weekend na rower. Jak pan się przygotował od tej strony technicznej? To ja jestem takim rowerzystą, bo ja po prostu jestem rekreacyjnie, żaden ze mnie zawodowy kolarz. Generalnie, jeżeli chodzi o rower, ja mam starą kolarzówkę, którą sobie zremontowałem, przygotowałem pod siebie, założyłem sobie taki kuferek za siedzenie, taką torbę po prostu, która idealnie akurat pasowała mi i wystarczyła na te rzeczy, które były mi niezbędne do zabrania w trasę, czyli jakiś tam sprzęt naprawczy, tak, czyli mówimy o tych łatkach, jakieś klucze, apteczka oczywiście obowiązkowa, nie wybieram się nigdzie. Dalej bez apteczki, czy to góry, czy bo też chodzę po górach, czy gdziekolwiek jadę. Także myślę, że jest to do ogarnięcia dla przeciętnego rowerzysty, tylko tak jak mówię, no wszystko jest w głowie. Trzeba sobie gdzieś poukładać, rozłożyć, trochę też poznać technikę, jak te długie odcinki pokonywać, bo to też nie można tak, że dopadamy i te 50 km pierwsze kręcimy, aż pod czoła leci, a później kolejne, no. Nie mamy siły, ściana gdzieś się pojawia i koniec, no po prostu trzeba sobie to rozłożyć wszystko i dać sobie czas. Po prostu ma być turystyka bardziej niż jakieś takie, jakaś taka gonitwa za kilometrami. I jedna strona medalu to oczywiście ta przyjemność jazdy i ta radość, a druga to ta pomoc i za jedno i za drugie. Dziękujemy i serdecznie gratulujemy i też jak słyszeliśmy, bo to mi się wydaje taki punkt wyjścia do naszej rozmowy, by być pana postawa i ta nasza rozmowa i ten wyczyn, by była to taka inspiracja dla pozostałych, że można bez jakiegoś specjalnego przygotowania, bez specjalnie za nie wiadomo ile naście tysięcy złotych rower, można dokonać wielkich rzeczy, a pan tego dokonał. Serdecznie gratulujemy i bardzo dziękuję za rozmowę. Aspirant Artur Majchrzak, policjant z Kielc, Komendy Wojewódzkiej Policji. Rowerem 4 dni, 700 kilometrów, wszystko w celu charytatywnym, by pomóc koledze, tak mogę powiedzieć? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Wszyscy rowerzyści są moimi przyjaciółmi, moimi kolegami, także pozdrawiam serdecznie wszystkich rowerzystów i wszystkich tych, którzy włączyli się w tą akcję, wspierali mnie przez te 4 dni i pomagali. Także serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze gratuluję. To Trójka, Polskie Radio za 21 minut 13. Trójka. Program trzeci. To jak już dojechaliśmy z Trójmiasta do Zakopanego, zaglądamy cóż tam. Właśnie w zakończony właśnie weekend były tłumy turystów na nowym szlaku na zakopiańską Gubałówkę. Trasę wytyczono tuż przy torowisku legendarnej kolei linowo-terenowej i każdy chętny może korzystać z niej całkowicie bezpłatnie. A wszystko przez decyzję części mieszkańców Gubałówki, którzy w sezonie wakacyjnym za przejście dotychczasowymi szlakami żądali od turystów opłat. Potem znów inny szlak został na skutek protestów właścicieli terenów całkowicie zamknięty, zresztą obiło się to echem w całej Polsce. Dlatego, jak mówi Dariusz Gąsienica, dyrektor ośrodka Gubałówka Polskich Kolei Linowych, postawiono wytyczyć zupełnie nowy, darmowy szlak. Polskie Koleje Linowe wspólnie z Urzędem Miasta Zakopane i PTTK-iem wytyczyły nowy, darmowy szlak na Gubałówkę o charakterze górskim. On przebiega od dolnej stacji kolei linowo-terenowej na Gubałówkę wzdłuż torowiska, prowadzi na szczyt pod górną stację. Cały szlak przebiega po terenie całkowicie należącym do Polskich Kolei Linowych. Nie ma ryzyka, że ktoś go nagle zamknie. Szlak, jeszcze raz podkreślam, jest całkowicie darmowy. W górnej części zostało wykonane całkowicie nowy odcinek szlaku, nowa poręcz. Teren został wyszutrowany kamieniami. No jestem w Zakopanem po 5 latach przerwy, także zawsze szedłem szlakiem bezpłatnym, powiem panu tak. No z tego co pamiętam, to zawsze tutaj była atmosfera gęsta, zwykle o zjazdy chyba na nartach, także pamiętam, że tutaj zawsze był temat wesoły. Ta Głubałówka to jest takie absurdalne miejsce konfliktu. Paweł Skawiński, przewodnik tatrzański. Gdzie piękna góra, opadająca wprost do miasta, mogłaby być przedłużeniem Krupówek, ale w tym dobrym tylko słowa znaczeniu. Po to, żeby się dźwignąć te 300 metrów wyżej i ogarnąć wzrokiem Podhale i Tatry. Dla mnie to, że tam nie funkcjonuje trasa narciarska, jest też okropną stratą dla Zakopanego, bo pewnie mało jest takich miejscowości jak Zakopane, znanych, słynnych, które w zimie mogłyby mieć w nocy oświetloną trasę. Cały czas bezpłatny szlak mimo wszystko był. Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego. Tylko nie był tym główny, którym ludzie byli przyzwyczajeni. On nigdy nie był szlakiem oficjalnym. W związku z tym no, prywatni właściciele postanowili sobie jakby w tych miejscach pobierać opłaty, bo przechodzili przez ich grunta. Ale skoro PKL miał taką możliwość, no to uznaliśmy, że jest to dobre, że PKL jest w stanie utrzymać w tym samym miejscu szlak bezpłatny, w którym kiedyś ludzie sobie dobrowolnie wychodzili na Głubałówkę. Teraz w lecie zaczęły się problemy, że górale nie wpuszczają. No to jest rzecz niespotykana. No, nigdy nie było tak, że szlaki turystyczne, które PTTK wyznakowywało w całej Polsce, no nigdy nie pytano o sprawy własności, ale też nigdy ta własność nie była postawiona na głowie w tym sensie, że jak to jest mój kawałek drogi do pola, to nie może tam prowadzić szlak turystyczny. Bo może właśnie powinni właściciele być zadowoleni, że wśród ich zbóż, ja mówię już teraz o Polsce Niżowej, idzie szlak turystyczny. Że w górach idzie ktoś szlakiem, a nie przez łąkę, na której się pasą krowy czy owce. Tak to już jest, że wykorzystali mieszkańcy Głubałówki wolny rynek, wykorzystał też i wolny rynek PKL. Pytanie ino z tego będzie, czy to rzeczywiście pomoże w relacjach i dosyć już trudnych między tą firmą a mieszkańcami Głubałówki, czy ewentualnie ten konflikt na tyle się już zaogni, że już rzeczywiście turyści może i darmo przejdą koło płotu, ale narciarz to już tam w życiu nie zjedzie. Zakopiańska Głubałówka już urosła do symbolu niezgody pod Tatrami. Istniejąca tutaj legendarna trasa narciarska od kilkunastu lat jest zamknięta. Wszystko przez brak zgody i upór jednego z właścicieli terenu, po którym stok przebiega. Niewiele lepiej działo się zresztą ze szlakami turystycznymi, które albo były zamykane, albo za przejście żądano opłat. Teraz PKL razem z władzami Zakopanego raz na zawsze rozwiązały ten problem i codzienny szlak przemierzają setki turystów. O czym spod samieckich Tater informuje nas reporter Przemysław Bolechowski. Ej. Sleep and smile so comfortable.